Zgadăni mi se, zgadăni, zgadăni zgovareni, trimătă bivolare tu, trimătă dărgădă idă. Trimăță dărvă, da idă, tută la iuscă mirie. Zgadăniță, dragă mălina, vini gura zilenă. Păd-i-colă-n postreșnă, grodonă de pe voivodă, toină dărvării domă și dărvării bevulare. Că tu ni strange, hodi-ti nestili colam videli, nestili colam videli, moje tă mladă bulciță. Vedeac mi Todor, vedeac mi nestără de recodișe,